begin van zondag 3 december. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de Eiffeltoren in Parijs is iemand doodgestoken. Ook raakten twee mensen gewond. Het overleden slachtoffer heeft de Duitse nationaliteit en was een toerist. Kort na de aanval werd de dader overmeesterd door agenten. Franse media melden dat hij de Franse nationaliteit heeft en bij zijn arrestatie Allahu Akbar riep, wat God is groot betekent. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken was de dader al bekend bij de veiligheidsdiensten. Op de snelweg A1 bij knooppunt Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Meerdere mensen raakten zwaar gewond nadat een spookrijder waarschijnlijk tegen een tegemoetkomende auto botste. Volgens de politie is het een zeer ernstig ongeval. Het Rode Kruis is ingeschakeld om te helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Dat is volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst nodig, omdat het al tijden weer te druk is. Asielzoekers moeten worden opgevangen in de wachtkamers van de IND. Het Rode Kruis gaat onder meer een tent neerzetten met mobiele douches. Volgens de IND is het een tijdelijke oplossing en zijn er snel extra opvanglocaties nodig. De opzet van de Champions League voor vrouwen gaat over twee seizoenen weer veranderen. Nu zijn er nog 4 pools. Vanaf het seizoen 2025 wordt het 1 competitie met 18 clubs. Elke ploeg speelt dan 6 duels tegen verschillende tegenstanders. Hoeveel clubs er doorgaan naar de knock-outfase maakt de UEFA maandag bekend. En in de Eredivisie heeft Sparta met 1-0 gewonnen van Heracles. Eerder op de avond won Fortuna thuis van hekkensluiter Vitesse. In Sittard werd het 3-1. RKC Waalwijk speelde in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Excelsior. En Volendam ging met 0-5 hard onderuit tegen PEC Zwolle. Het weer, vannacht vriest het licht. Lokaal kan het ook gaan misten. Komende dag begint grijs. Geleidelijk breekt wel even de zon door. 'S Middags gaat het sneeuwen. Er valt dan 1 tot lokaal 5 centimeter. De temperatuur komt amper boven nul. Tot zover de het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk met een spookrijder is de A1 Apeldoorn richting Amersfoort afgesloten bij knooppunt Hoevelaken. Vanaf Barneveld is een omleiding ingesteld. En in tegengestelde richting op de A1 van Amsterdam richting Apeldoorn ook een flinke vertraging. Een kijkersfile zorgt voor een ruim een half uur vertraging. En tot slot moeten weggebruikers in Noord- en Zuid-Holland oppassen voor gladheid door bevriezing en winterse neerslag. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. EO. Het stof daalt langzaam neer. Anderhalve week na die historische Tweede Kamerverkiezingen waarbij Geert Wilders met grote overmacht won. Vrijwel niemand zag zo'n aardverschuiving aankomen. Onze gast van vannacht wel. Onderzoeker Josse de Voogd. De man die Nederland beter kent dan wie dan ook. En zich ook al jaren verdiept in de PVV-kiezer. We gaan vannacht voorbij de politieke duiding. Wat zie je als je net iets dieper gaat? Op het gebied van cultuur, maar ook zingeving en zelfs religie. Wat verklaart de verrechtsing van Nederland? Dit is De Ongelooflijke Live. De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio, het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Live vanuit Stadskasteel Oudaan in Utrecht, omringd door ongelooflijke luisteraars, stel ik de gasten van vannacht aan jullie voor. Hij maakte eerder al furoren in De Ongelooflijke, niet alleen omdat hij op basis van iemands vensterbank kan raden wat diegene stemt, maar vooral ook door zijn originele en doordachte analyses. Electoraal geograaf Josse de Voogd. En naast mij zit uiteraard vaste gast van De Ongelooflijke. En naar verluid kan hij op basis van iemands vensterbank zien welke bijbelvertaling diegene al dan niet ongelezen in de kast heeft staan. Theoloog en professor aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht, Stefan Paas. Ja, Josse, welkom terug in De Ongelooflijke. Dankjewel. Heel mooi dat je er weer bent. Ik neem je even terug naar 22 november, verkiezingsdag. 9:01 s'avonds. Dat is 1 minuut na de exit poll. Dus ja, die prognose van de verkiezingsuitslag. Een schokgolf gaat door Nederland. En jij twittert 1 zin. Het is niet dat er niet is gewaarschuwd. Dat was jouw tweet. Ja. Wat wilde je daarmee zeggen? Ja, dat het voor heel veel mensen toch weer zo'n verbazing is. Terwijl toch al heel lang peilingen en onderzoek en ja, sentimenten in de samenleving laten zien dat die potentie er is. Ik had ook niet zo'n piek verwacht, omdat vaak is het wel zo dat mensen op het laatst dan toch weer wat terugkruipen naar gevestigde partijen. Ja, ja, ja. Maar dat is dan vaak wat meer om strategische redenen dan per se dat ze daar staan. Het is heel duidelijk dat kiezers op een aantal thema's gewoon ook die er nu niet op gestemd hebben best wel dicht bij de PVV staan. Hm. Zonder verder al die radicale punten te steunen. Maar toch in het verleden is vaak dan op een moment super, ja, als je dat niet gemaakt. Hoog gepeild, maar een stemmokje werd altijd wel. Ja, en ik denk dat die potentie nog steeds een stuk groter is. En vandaag was natuurlijk die peiling, hè, van Maurice de Hond, waaruit bleek dat als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan zou de PVV uitkomen op 42 zetels. Nee. En reageert hier ook vol ongeloof. Ja, fan in de zaal. Ja, en VVD zou tot 16 dalen. 18 zou ik, ja. Zoiets. Ja. Op en nabij, het blijven peilingen, dus het is altijd een beetje een richting. Maar dat zegt ook wel iets. Dat eigenlijk blijkbaar nog niet de volledige potentie gekozen had voor de PVV op die verkiezingen. Ja, dat natuurlijk nog steeds mensen. Ja, dat er misschien een bepaalde gêne zit die er nu nog iets meer vanaf is. Nu ze merken van, oh, er zijn nog veel meer. Ja. En deels is het nu gewoon, de VVD komt een beetje in een crisis. Van welke kant horen we bij? Dat hebben natuurlijk PvdA en CDA eerder meegemaakt. Waarbij een deel zich verzet tegen samenwerking en een deel dat wel doet, of wel graag wil. En wat nu misschien ook, in ieder geval onder de kiezers, ook al afhaakt die kant op. Wacht je dat de VVD de volgende grote volkspartij wordt die terugzakt naar 10, 12, 5? Zoals het dat zou goed kunnen. Dat is hun gewoon. Ze hebben een aantal hele goede campagnes in het verleden gevoerd om heel veel verschillende doelgroepen bij elkaar te houden. En natuurlijk heel vaak de premierbonus gekregen, terwijl er niet altijd een alternatief was. Mm. Ja, na zoveel jaar een beetje uitgeregeerd. Maar ze hebben het wel langer volgehouden dan de andere twee. Maar de andere twee, daar zeg je me wat. Want als dat zo is, dat de VVD nu ook de weg gaat van eerder PvdA en CDA. Grote volkspartijen die altijd standaard tot de regering behoorden, min of meer. Die elkaar een beetje afwisselden en soms 40, 50 zetels haalden. Ja, dan houden geen van die partijen meer over op deze manier. Ja, het is ook gewoon beetje afgestraft worden natuurlijk voor allerlei issues die spelen. En dat kan heel erg fluctueren, ook weer terugkomen. Alleen het is ook structureler, omdat het wordt gewoon moeilijker groepen bij elkaar te houden. Omdat ook de samenleving op allerlei vlakken steeds diverser wordt. Hmm. Qua maatschappelijke posities, ongelijkheden, verschillende type contracten. Migratievraagstuk, er zijn allerlei dingen waardoor dat moeilijker wordt. Ja. Nieuwe thema's die opkomen waarop partijen die vroeger, een partij aanhangt die vroeger het met elkaar eens was, nu ineens heel verschillend is. En dat zie je in de geografie. Mm-hmm. 20 jaar geleden stemde Pekela in Amsterdam nog ongeveer hetzelfde. Nou, nu zijn het uiterste. Is dan de PvdA? Ja, PvdA en ook wel GroenLinks nog. Mm-hmm. Dat is wel interessant, want je zou denken, Nederland wordt uniformer, want we hebben allemaal social media en dezelfde tv-zenders, et cetera. Dus je zou niet verwachten dat de juiste verschillen groter zouden worden. Of is dat misschien juist wel die social media? Ze worden misschien ook gewoon anders, waarbij het oude partijlandschap niet meer past. Want op zich is het wel zo dat het vroeger ook behoorlijk gesegregeerd was. Je had dorpen die bijna helemaal katholiek of helemaal protestants stemden en elkaar ook niet mochten. Dus op zich is segregatie in groepen niet per se nieuw, maar het krijgt andere vormen. Ja, op zo'n manier. En ik denk ook iets gevoeligere thema's weer. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er een opdeling is van verschillende fasen wat de belangrijkste thema's waren die mensen splijten. Dat was eerst religie. Daarna lag de hoofdzaak bij sociaal-economische verschillen. Dus meer een links-rechts tegenstelling, jaren 70, 80, 90. Daarna werd het meer weer culturele verschillen, maar dan meer langs opleidingsniveau over migratie, globalisering, Europa. En die zijn iets moeilijker van elkaar te begrijpen dan die sociaal-economie. Kijk, iemand met een laag inkomen snapt dat iemand met een hoog inkomen lagere belasting wil betalen. Ja. En andersom snap je dat je meer loon wil, zeg maar. Ja. Bij die nieuwe tegenstelling is het iets meer van, jij bent gewoon helemaal fout of jij ziet het fout. Ja. Dus dat maakt het ietsje harder. Daarnaast ook wel het verschil of je wel of niet een vast contract hebt. En op allerlei vlakken heb je meer verdelingen. Hm. En dat gaat natuurlijk de PVV ook parten spelen. Ja. Die hebben het nu makkelijk als outsider. Die verzamelen alle woede bij elkaar. Maar als je al kijkt van onder welke groepen en welke plekken ze sterk zijn, dat zijn hele rechtse ondernemersgemeenten als Westland. En van oudsher hele linksarme gemeenten als Pekela, waar veel mensen in een sociale huurwoning wonen en in de bijstand zitten bijvoorbeeld. die samen nu komen vanwege die woede. Maar als die gaan regeren en er moeten pijnlijke besluiten genomen worden, kan het zijn dat die partij toch ook weer splitst. Ja, maar het is ook wel super snel gegaan. Ik zat laat nog even de peilingwijzer te checken. 14 november stond PVV nog gewoon op 17 zetels, waar ze al een jaar, twee jaar op staan. In die laatste week is ook iets gebeurd. Een soort dijkdoorbraak. Wat is dat? Ja, heel veel bij elkaar. Ja, toch dat hij pas vrij laat in de debatten opdook. Wilders? Ja, dat zal toch uitgemaakt hebben. Dat heeft in dat SPS6-debat dat heeft gewoon helemaal lam geslagen. Zag je gewoon dat hij veel meer ervaren was. Was ook een beetje een opzet natuurlijk met die vrouw die bleek elkaar al te kennen over het eigen risico. SPS, die vrouw die een vraag stelde aan Timmermans. Ja, en... een vriendin van Wilders, hè? Deels was het een beetje een flauw opzetje. Deels was het ook weer symbolisch. Dat ging om Timmermans niet gewoon daar zegt... wij schaffen gewoon het eigen risico af. Punt. Maar die komt gewoon een heel lang verhaal... dat we in samenspraak dat heel langzaam gaan afbouwen. Ja, terwijl ik dacht wel... we kunnen dat fragment nu niet laten horen, hebben niet paraat staan. Maar ik vond ook wel veelzeggend fragment... omdat Timmermans gewoon een antwoord gaf zoals de politiek werkt... Wel realistisch, als je een eigen risico in één keer afschaft... ja, dan moet je ook ergens anders komen de kosten weer bij. En wilde zeggen gewoon, nee, afschaffen, dat eigen risico. Ja, en dat ging er heel goed in die zaal en denk ook bij de kiezer. Ja. Maar ja, het is wel populisme bij uitstek natuurlijk. Gewoon zeggen, we schaffen het eigen risico af, wat er ook gebeurt. En daarbij niet ook de nadelen van schetsen. Ja, maar ik denk, de werkelijkheid is genuanceerd... en je moet het kunnen financieren op een of andere manier. Maar ik zou zelf zeggen, als linkse partij moet je daar absoluut van af. En zou je dat ook gewoon keihard moeten zeggen. Helder. Je het ook financiert. Even voor de mensen die jou misschien nog niet kennen. Jij noemde net al geografie, hè? Als iets waar jij naar kijkt. Jij bent natuurlijk in elke gemeente van Nederland geweest. Jij kent dus Nederland, eigenlijk alle uithoeken daarvan ken je. Helpt dat hierbij? Ja, het geeft een heel goed gevoel voor verhoudingen. Dat natuurlijk, iedereen kan wel opzoeken hoeveel inwoners er zijn en hoeveel mensen je daarvan kent. Maar toch wordt het tastbaarder als je echt zo aan het rondreizen bent. Ik heb wel eens in een artikel geschreven van... ja, pas als de bus tussen Haarlem en Leiden als voorbeeld stuk... of de trein stuk gaat en je moet verplicht met de bus... zie je pas waarom rechts altijd de verkiezingen wint, zeg maar. Ja? Dat je al heel waarom gauw... zie je dat op zo'n moment dan? Nou, omdat je... zeg maar de progressieve stedeling over het algemeen... reist heel erg van punt naar punt. Soms breidt zichzelf dat internationaal uit. Ja. Je stapt in deze hippe binnenstad en dan stap je in de trein... en je stapt in zo'nzelfde gebied weer uit. Op zo'n station is het heel druk. Heb je het idee dat je dat massa heeft? Terwijl al die opgetelde auto's en woonboulevards... en allemaal plekken met heel veel mensen waar je misschien niet komt... telt veel meer aan. Maar, en dan neem je ineens die streekbus die bij al die halten stopt... Ja. Door een oneindige reeks middelgrote plaatsen. En dan verandert er iets in die verhouding van... oh ja, dit is echt de meerderheid. En ja, dan ook helemaal in elke uithoek van het land. En toch het besef van, oh ja, al deze mensen hebben ook stemrecht. Zeg maar. Ja, want jij zegt niet alleen je eigen bubbel. De verkiezingen worden niet zozeer gewonnen... de landelijke Tweede Kamerverkiezingen in de grote steden. Nee, meer die lijken druk en groot, maar het is nihil op het bevolkingsaantal. Het is 13% woont in de grote vier steden. Ja, dat is een 5% maar in Amsterdam. Ja, dat is niet het beeld wat je krijgt als je naar de media kijkt. De meeste mensen wonen in de Nieuwegeins, de Zoetermeers. Ja, hetzelfde geldt voor het platteland. Want ik denk dat BBB zich daar een beetje in vergist heeft. Die hebben natuurlijk die hele grote groep ontevreden kiezers afgelopen voorjaar deels bij hun zien belanden. Ja. Maar die echte plattelandstem, dat zijn ook maar een heel beperkt aantal zetels. Dus dat is nu gewoon teruggeworpen tot echt kleine dorpen. Ja. Dat overschatten we ook. De massa woont inderdaad in Nieuwegein, Etten-Leur. Ja. Eemskerk, Meppel, dat soort... Jij maakte een atlas van afgehaakt Nederland met René Cuperus. Jij schreef ook boeken waarin de PVV-stemmer ook wel enigszins centraal stond. Jij kent heel Nederland wat dat betreft. Tegelijkertijd kan je ook zeggen, het beeld dat jij hebt opgebouwd van de PVV-stemmer... en misschien het clichébeeld wat sommige mensen hebben van de PVV-stemmer... ja, dat klopt nu niet meer. De PVV-stemmer is nu natuurlijk met de laatste verkiezingen veranderd. Ja, hoe groter je als partij wordt... over het algemeen hoe minder specifiek je aanhang. Ja. Kijk, op een gegeven moment kun je niet in een gemeente over de 100% gaan, zeg maar. Nog steeds zie je de nadruk op bepaalde gebieden waar het echt het allerhoogste is. Het clichébeeld was een beetje de tegeltuinen, hè? Ik heb ooit het boek Bakfiets en Rolluiken geschreven. Dat het zo opviel in de gebieden waar veel rolluiken hingen, dat daar veel PVV wordt gestemd. Ja, inmiddels, er is niet 37 zetels aan mensen met rolluiken. Nee, dat dacht ik ook. En ook ja, daar tegeltuinen valt op. Dus het zijn bepaalde correlaties, maar dat betekent niet dat het voor iedereen opgaat. Maar bijvoorbeeld ook aanhangers, mensen werkzaam in de bouw of allerlei andere klusjes. Ja, gebieden, het belangrijkste is denk ik toch de relatie met de lagere middenklasse. En specifiek in industriële gebieden. Ja. Dat zag je toch steeds dat daar... En hoe is dat nu dan? Is dat al te zeggen hoe dat door deze verkiezingen veranderd is? Zijn er nu nieuwe groepen PVV-kenners stemmers die jou verrassen? Wat wel een paar Ipsos heeft onderzoek gedaan voor de NOS na de verkiezingen. Van hoe zijn de overlopen tussen partijen geweest? Nou, er was al, en dat is nu dus nog versterkt in de laatste peiling, maar er is een flinke overloop van de VVD geweest. Ja, dus de rechtervleugel. Nog heel veel, hè? Of in ieder geval misschien economisch niet eens de rechtervleugel op de economische as, maar op de culturele as, denk ik. Mm-hmm. Dat zullen over het algemeen net iets welvarendere kiezers zijn dan wat al bij de PVV zat. Ja. Tegelijk ook een hele hap nieuwe stemmers. Nou, die zouden juist wel die hiervoor niet stemden kunnen komen. Die nu jongeren. Een keer dachten, jongeren ook, maar ik denk ook nieuwe stemmers die dachten van, hey, dit keer is er een kans dat die invloed heeft. We houden ook allemaal van die wilde verhalen over moslims die in grote getalen... PVV's dan zie je, kijk, ook duiding van een verkiezingsuitslag is al heel gauw weer heel politiek. Ja. Alle rechtse mensen kennen allemaal iemand met een migratieachtergrond die PVV heeft gestemd. En alle progressieve mensen kennen allemaal iemand die nu doodsbang is, zeg maar. Ja. Dat zag je gewoon zo gebeuren. Ja. Ja, de werkelijkheid zal daar ergens tussenin liggen. Het bestaat, het is alleen niet bovengemiddeld. Ik vind ook wel... moslims die PVV stemmen. Ja, er zijn wel een aantal onderzoeken geweest naar mensen met migratieachtergrond. Vaak is het toch één categorie en kun je moeilijk het onderscheid daarbinnen weer maken. Ja. En ik vind dat de uitkomsten daarvan nogal ver verschillen. Maar ja, er wordt ook vaak gezegd, het is gewoon een heel moeilijk peilbare groep. En het maakt ook nog uit waar je ze opzoekt. Ja. In de ene stad wonen meer mensen met een Hindoestaanse en een andere Creoolse achtergrond onder mensen met een Surinaamse achtergrond. In Enschede wonen veel Syriërs met een christelijke achtergrond. Die schijnen veel PVV te stemmen, maar de anderen weer minder. Het is gewoon een ingewikkeld thema om echt vat op te krijgen. De immigrant bestaat natuurlijk niet ook. De immigrant bestaat. Nee, die zijn gewoon net zo divers als de rest van de samenleving. Ja. Ik begreep wel, er was onderzoek geweest dat in ieder geval voor de verkiezingen, toen veranderde alles natuurlijk, maar dat het overgrote deel van de moslims zijn nooit van mijn leven op Wilders. Dat van een schaal 1 op 10, dat het grootste deel 1 zou niet heel gek zijn gezien. Ja, het grootste deel... in dat onderzoek tenminste. Het was, maar het zou vorige week in op Denk stemmen uit die groep. Ja. Maar mensen met Surinaamse, Antilliaanse achtergrond veel diverser. Ja, ja. Je zag wel onder mensen met de islamitische achtergrond relatief veel, of in ieder geval Marokkaans Turks, maar waarschijnlijk ook wel moslim achtergrond, dat Forum het wel relatief goed deed. Oh, okay. Die hebben iets minder die anti-islam agenda. Ja, het valt ook op dat Baudet meer moslims aanspreekt tegenwoordig ook. Hè? Dat hij afstand heeft genomen van eerdere kritische uitspraken over islam, er nu soms zelfs positief over spreken. Ze vinden elkaar soms in die traditionele... Wat zei ze? En bij Israël Gaza natuurlijk ook. Baudet die inderdaad ineens heel erg Palestijns begon te doen. Ja, en die hele jongere beweging rondom mannelijkheid tegen woke en dergelijke, daar zie je een samenkomst van die verschillende... Dat is ook een overlap. Ja. Wat ik wel zat te denken bij... eigenlijk een gevoel dat mij bekruipt sinds vorige week woensdag, sinds die verkiezingsuitslag, dat het... Ja, het zijn snel een beetje van die Sleetse termen, een soort nieuw tijdperk. Maar ik herinner mij, wat ook heel vaak in deze podcast wel is gezegd, dat er is een soort bovengrens aan populisme. Van oké, we kunnen het heel lang over hebben, we kunnen ons allemaal zorgen maken. Maar uiteindelijk zal ongeveer maximaal 20% van de kiezers zou populistisch stemmen. Dat is in het verleden nooit meer geweest in Nederland. Die theorie van die bovengrens, die kan in de prullenbak, of niet? Want nu is het veel meer. Ja, ik denk dat men daar zichzelf een beetje mee in slaap heeft gesust. Dat afhankelijk van welke thematieken boven komen drijven, kan dat gewoon fluctueren. En ja, waarom zou Nederland daarin heel anders zijn dan buurlanden? Je ziet het in België al veel langer, een heel groot Vlaams belang. Ja. Zuid-Nederland, ook als je kijkt naar oude culturele grenzen, zit daar cultureel best nabij. Ja, waarom zou dat als je daar de grens over gaat ineens van 50% naar 20% gaan? Ja, maar het was toch... Europees zat het ongeveer rond de 30%. De grens voor radicale partijen, het potentieel. Ja. Dus waar zitten we dan qua zetels? 45? Zoiets. Ja. Snel hoofd. Maar neem ook Frankrijk, waar Le Pen toch steeds bij verkiezingen dichterbij kruipt. Ja. Italië, Hongarije, Oostenrijk. 20%, ja, wat is het? Maximaal 25 zetels of zo. Nou ja, Wilders is daar zijn eentje natuurlijk al ver overheen. 37. Nu zeker. En kan je natuurlijk ook nog BBB erbij optellen, Forum erbij optellen. Nou, dan kom je natuurlijk echt op een gigantisch aantal. En het bleek ook dat er nog nooit zoveel zetels zijn verschoven in de verkiezingsuitslag. Ik las 108 zetels die nu anders waren dan de vorige verkiezingen. Ja. Dat was nog maar, wat was dat, 2 jaar geleden. Dat gaat het hele jaar meer door. Dan 2/3 van de kiezers die schuift. Wat zegt jou dat? Nou, in april schoot het omhoog naar de BBB. Ja. Daarna peilde Omtzigt over de 40. Hè? Ik bedoel, dat ging ook heel hard. Uit mijn hoofd, maar wel heel veel. Ja, bizar veel in elk geval. Ja. En toen ging het ineens in een week tijd stroomde het allemaal naar de PVV toe. Dus het is inderdaad behoorlijk op drift. Ja. Een soort stuurloos land. Een soort haasje over bijna, ja. Ja, ja, het is, kijk, die kiezer is stabieler dan op zich. Die uitslagen die zijn vaak heel erg bewegend. Ja. Maar de kiezer is wel ietsje standvastiger. Het is ook dat er geen partij consistent bij bepaalde kiezers hoort. Nee. Dat je eigenlijk een hele grote groep hebt die vooral sociaal-economisch net iets links van het midden, maar sociaal-cultureel rechts, gewoon nooit echt een partij voor zich had. En die gaat echt alle kanten op. Hm. Waardoor die kiezer heel snel als heel wispelturig wordt neergezet. Ja. Maar het meer zo is dat het partijaanbod er niet bij aansluit, waardoor het dus er de wisselende keuzes worden gemaakt wie daar het beste past. De kiezer die vindt ongeveer hetzelfde eigenlijk. Dat verandert niet zo heel erg. Het is niet dat ze opeens, al zie je ook al die kaartjes langskomen trouwens, dat ze opeens van de Partij voor de Dieren naar de PVV gaan en de andere kant op. Ze vinden wel ongeveer hetzelfde. Alleen de partij die ze kiezen, dat verschilt dan ontzettend per verkiezing. In dit geval dus 108 van de 150 zetels. Ja, en dat geldt voor alle blokken. Geldt ook tussen D66 en GroenLinks PvdA. Ja. Wat dat betreft moet je natuurlijk ook mijn kaartjes en analyses van die vensterbanken en gevelplanten op die manier bekijken. Van die blauwe regen en een ja-nee sticker en een bakfiets, dat is een groen progressief milieu. Ja. Dat betekent dat GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Volt en D60 het daar goed kunnen doen. Ja. Dat betekent ook dat een van die partijen na een slechte uitslag helemaal terug kan gaan. Ja. D60 heeft natuurlijk ook enorm gejojo'd. Ja, ja. Maar zo'n wijk zal niet zo heel snel ineens bij de PVV belanden. Dus zo moet je het eigenlijk meer zien. Het is niet dat dan ineens het hele patroon weg is. Maar ja, het is een soort toplaag, de verkiezingskaart, die razendsnel kan veranderen met daaronder stabielere patronen, waarbij wel veranderingen zijn, maar die zijn wat meer de lange termijn. Ja. Omdat wijken veranderen of gebieden veranderen. Maakt het wel reusachtig instabiel. Ja, de toplaag is heel instabiel. Ook als je nu met coalitievorming bezig zijn, dat elke partij weet, ik kan zomaar weer de helft van mijn zetels kwijt zijn over een paar weken. Ja. In de peiling, als ik iets verkeerd zeg of doe. Ja, dat worden bijna een soort dagkoersen van een beurs, waar je misschien te veel op gaat focussen. Terwijl het over 4 jaar ook weer heel anders kan zijn. En dat helpt denk ik niet bij duurzame lange termijn besluiten. En de vraag waar veel mensen nu natuurlijk hun hersens over kraken is, wat was nou de grote reden waarom zoveel mensen uiteindelijk stemmen, op deze manier stemden, op Wilders met name en andere rechtse partijen die ook goede verkiezingen uitslagen hebben gehaald. Is dan migratie het grote thema, denk jij? Is dat waarom mensen nu massaal dachten, oké, hier moeten we streep trekken? Nu gaan wij wel de hoofdreden, maar het is wel een hele vergaarbak aan dingen. Vandaar dat je ze dus misschien ook niet bijeenhoudt als je zou regeren. Maar wel migratie als hoofdthema, omdat men daar zo het gevoel heeft van de rest werkt daar niet echt aan mee. Aan wat de samenleving vraagt. Ook al wordt het wel beloofd. Kijk, zo'n VVD heeft het er ook steeds over. Maar die zit toch een beetje onder de plak van werkgevers die die leven wil ze ook wel fijn vinden, zeg maar, de goedkope handen erachter. Dus blijven die dubbele gevoelens achter zitten of idee achter zitten. En mensen hebben zoiets van, nou willen we ook heel stellig daar nee tegen zeggen. Echt een partij die tegen het systeem werkt. Want van links hoef je het niet te verwachten. Van de VVD niet, zeg je. Ja, men wil toch een hele grote middelvinger geven van tot hier en niet verder of zo. En hoewel de rest ook allemaal erop verschoven is, maar ja, want bijna alle partijen hebben in het programma wel iets staan over dat minder moet worden. En migratie. Dat het onder controle moet komen. En nou ja, wat Fleur Agema zei, maar ja, wij zijn issue owner op dit gebied. Ja, dan komen ze wel dat is ook het dilemma voor de rest van de partijen. Van op het moment dat je het agendeert, kom je eigenlijk tegemoet aan de kiezers. Maar dan gaat de kiezer toch denken van ja, gebeurt het wel echt bij jullie? En dan komen de kiezers bij die anderen terecht. Ja. Dus daar, dat is een Dat was natuurlijk van tevoren gezegd. Dit zijn de verkiezingen van de bestaanszekerheid. Hè? Want daar had elke partij het over. Elke partij had het over bestaanszekerheid van links tot rechts. Ja. Ook best logisch, want we hebben natuurlijk die inflatie, gasprijzen, et cetera. Mensen vinden het moeilijker om de boodschappen te betalen, om een rekening te betalen. Dus we gaan inzetten op bestaanszekerheid. Dat heeft zo ongeveer elke partij gedacht. En uiteindelijk lijkt dan toch het beslissende thema migratie te zijn geweest. Is dat ook ergens... Ja, maar ook wel het wantrouwen tegen alles. En gewoon een dikke middelvinger geven om alles. En omdat men migratie aan heel veel van die thema's koppelt. Het gevoel heeft van de samenleving trekt dit niet. Allerlei voorzieningen staan onder druk. En ook omdat voor heel veel kiezers de PVV als veilig wordt gezien op die thema's. Ja. En dat is nog maar de vraag, want allemaal dingen beloven, maar niet een systeemverandering die ook meer opbrengsten oplevert. Belastingopbrengst of dergelijke is de vraag hoe houdbaar dat is. Ja. Maar ja, voor iemand die gewoon even kort zo'n programma doorneemt of zo'n debat hoort, die denkt van ja, hey, die schaf het eigen risico af. En nou ja, nog een aantal van die punten. Ja. Dus onder de progressieve bubbel, zeg maar, is er heel veel verbazing. Hoe kunnen die mensen zo stemmen? Ja. Onder iemand die dat kort even bekijkt, is het een volstrekt logische keuze. Ook om sociaal-economische redenen. En dan ook om sociaal-culturele redenen is men het ermee eens. Of men vindt het soms iets te ver gaan, maar wil het wel die kant op trekken. Ja. Naast een groep die het natuurlijk wel echt zo ver gaat, die moet je ook niet om. Het wekt ook verbazing bij sommige mensen. Dat hoor ik ook wel commentatoren zeggen. Dat ze denken van, ja, veel PVV'ers, of veel mensen stemmen op de PVV. En veel van die mensen die wonen niet in de stad. Want de steden, daar wordt heel weinig PVV gestemd. Dus de mensen die op de PVV stemmen vanwege migratie, die wonen op plekken waar maar weinig migranten zijn, is dan het idee. Want die migranten, die wonen vooral in de steden. En de steden stemmen vooral links. D66, PvdA GroenLinks. Dus hoe kunnen die mensen nou zo'n opvatting hebben over migratie, terwijl zij op plekken wonen waar nauwelijks migranten zijn? Ja, dat vraagt eigenlijk nog bijna om een eigen boek of zo van progressieve misvattingen over PVV'ers of zo. Van, dat is een beetje hun eigen wereld of bubbel, wat vaak helemaal niet zo is. Want heel veel steden geldt het al niet eens voor. Het is vooral Amsterdam-Utrecht. Hoe bedoel je? Daar niet zoveel PVV'ers wonen. Rotterdam dat bijvoorbeeld. Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Tilburg, Maastricht, allemaal al heel anders. En het gaat ook om wie kom je tegen in je leven? Niet alleen waar woon je. Kijk, in Volendam is heel erg wit, maar de mensen werken wel in Amsterdam, zitten op het mbo in Amsterdam. Terwijl de witte bovenlaag uit Amsterdam naar witte scholen gaat, zeg maar. Dus de segregatie in het dagelijks leven kan anders zijn dan waar men woont. En het gaat gewoon op andere plekken heel snel. Het is veel belangrijker hoe is de verandering dan hoe is nu het aandeel. Dat je ziet dat het nu in dorpen heel snel verandert, omdat elke gemeente moet bijvoorbeeld woningen aan statushouders toekennen. Lijkt soms zelfs of het in dorpen hoger is, omdat de steden in verhouding ook nog veel andere urgente groepen kennen. En daarnaast heb je dan die middenzone waar dus de meeste inwoners wonen. Ja. Het gaat heel gauw over stad versus platteland, maar die middenmassa, en die is wel behoorlijk verkleurd en verkleurt ook heel snel. En daar zit het er meer in, dat men ziet van hey, het verandert hier heel gauw. Waarbij soms als het dan heel multicultureel is, weer een bepaalde gewenning optreedt. Maar dat is ook weer moeilijk peilbaar, want het komt ook gewoon door de bevolkingssamenstelling. Van dat die laagste scores voor de PVV, ja, daar wonen gewoon de meeste hoogopgeleiden. Die hebben hun eigen wereld. En wat ook uitmaakt, heb je de grip op. Er zijn veel mensen hier in Utrecht bijvoorbeeld, die wonen in Lombok, een heel multiculturele buurt. Wat inmiddels trouwens wel meevalt, de meeste zijn al doorverhuisd. Gaat ook die grote moskee, hè? Ja. En die zeggen dan van, ja, waarom die PVV zo negatief over migratie? Ik woon er toch ook tussen en dat gaat goed. Maar het maakt heel erg veel uit of jij een soort van ticket in je broekzak hebt en weg kunt als het niet meer bevalt. Heel veel van die mensen verhuizen na het tweede kind naar de Utrechtse Heuvelrug. Ja. En zelfs wie het niet doet, het feit dat jouw weg, je weg zou kunnen, maakt het fundamenteel anders dan wanneer je het gevoel hebt, het overkomt je. Ja. Plus ze hebben vaak een netwerk door de hele stad met bubbels, met gelijkgestemden, terwijl andere groepen, meer de praktisch opgeleide, veel meer aan de sociale samenhang in hun straat hechten, die ze hebben zien veranderen. Dus er kan op dezelfde plek kun je een totaal andere beleving van zo'n verandering hebben. Maar goed, dit is dat wordt soms moeilijk voor elkaar begrepen. Dit is natuurlijk een hele een analyse die we vaker horen. Dus de elite of linkse mensen of wat dan ook, die missen de boodschap. Dat zal ongetwijfeld kloppen, dat herken ik wel. Die bubbelideeën. Zijn er nog andere factoren? Ik lees bijvoorbeeld in de krant dat Nederlandse jongeren het minst scoren op democratisch besef, bijvoorbeeld, van vergelijkbare landen. Hebben we ook te maken met gewoon wat langdurige processen die ook gewoon het democratisch gevoel gaan ondermijnen? Die mensen steeds makkelijker laten stappen naar een partij die simpelweg een miljoen Nederlanders zijn rechten wil afpakken. En dat soort dingen. Of denken ze dat nemen we niet zo serieus? Of hoe werkt dat nou? Een paar dingen weer. Enerzijds misschien wat democratische vermoeidheid langer na de oorlog, waardoor minder die angst en taboe rondom sterke leiders en weinig partijdemocratie. Gewoon een gebrek aan historisch partij met één deels. Lid. Maar er is ook een omgekeerd verhaal. En dat is de meer positieve insteek. Deze mensen vragen om democratie, juist. En hebben het gevoel dat dat bij de andere partijen juist niet goed. Want kijk, enerzijds voelen zich niet gehoord. En zeggen, ja, enerzijds is het een beetje eng, hè? Zo'n partij met maar één lid. Ja. Dat is van oeh. Ja, een bijzonder lid. Dan heb je ook geen interne correcties op elkaar en zo. Het klinkt niet heel gezond. En ook een lid die instituten aanvalt. Ja, en anderzijds, wat zie je bij partijen die wel leden hebben, dat die leden heel anders zijn dan de kiezers. Hmm. En heel sterk in allerlei belangengroepen zitten. Bijvoorbeeld die werkgevers bij de VVD die goedkope handen, zeg maar, toch eigenlijk best wel fijn vinden. Ook al staan ze publiekelijk tegen migratie te arbeidsmigranten goed kunnen gebruiken. Ja, en ja, bij de progressieve partijen zie je dan dat die lobby's, dat zijn niet de groepen die voor arme mensen opkomen. Dat is de culturele sector, milieu, diversiteit, migratie. Precies die punten waarop de bevolking zo anders is dan de bovenlaag. En dat wordt ook niet helemaal als democratisch beschouwd. Dus er zijn En er zijn natuurlijk nog heel veel ongekozen instituten. Heel veel maatregelen, besluiten zijn vastgelegd in wetten of in Europese regelgeving. Dus heel veel groepen ervaren daarin eigenlijk ook dat de democratie niet helemaal werkt. Maar toch, die gaan dan maar op ramkoers. En het lastige daarvan is, dat wordt ook vaak gezegd, van ja, richt dan gewoon een eigen partij op die wel deugt, zeg maar. Ja. Alleen die groep die is voor een groot deel aan het overleven, is praktisch opgeleid, heeft niet de diploma's. Het is niet zo makkelijk om dan wel een eigen partij op te bouwen. Maar Jos, dan geef ik toch een beetje tegengas. Want je hebt natuurlijk gelijk, dat soort dingen zijn er. Er wordt gelobbyd bij die partijen. Maar er is natuurlijk niets wat een partij met maar één lid verhindert om ook allerlei lobbyorganen toe te laten of contacten te leggen met buitenlandse regimes, bij Poetin op bezoek enzovoort. Maar dan wordt het allemaal veel minder zichtbaar. Dan is het gewoon Wilders die dat soort dingen doet en spreekt. In een normale ledenpartij zie je tenminste dat het gebeurt. Er wordt over gesproken. Het is allemaal niet ideaal, maar er is in elk geval enige transparantie. Ook al zouden we veel meer willen zien. Bij Wilders is dat natuurlijk totaal afwezig. We hebben geen idee. Ja, je hebt geen idee of hij inderdaad welke lobby's en geldstromen. Nee. Dat is bij de anderen iets transparanter. Ja. Waarbij ik ook vind, daar ook heel veel kritiek op heb, dat dus zo scheef is. Dat snap ik. Bepaalde belangen veel beter worden gediend dan anderen. Alleen ja, bij dit is het wel heel onduidelijk. En dat zou ik ook voor de andere partijen die nu moeten besluiten, gaan we ermee regeren. Ja, ik vind dat best wel een heel groot bezwaar. Merk je ook, hè? Omtzigt die dat met name markeert. Ja. Die brief die jij stuurde ook. En dan ook, wat betreft de rechten, maar inderdaad ook van welke banden zijn er met Rusland. Ja. Als jouw partij straks minister van Buitenlandse Zaken of zo. Die vraag die Stefan net stelde over, uiteindelijk hebben toch heel veel mensen, lang niet de meerderheid van Nederlanders, dat is soms goed om er even bij te zeggen, dat uiteindelijk één van de vier Nederlanders ongeveer op de PVV heeft gestemd. Dus 3 op de 4 Nederlanders niet op de PVV, maar toch, die 1 op de 4 die dat wel doen, die stemmen wel op iemand waarvan zij weten, die heeft heel vaak echt consistent uitlatingen gedaan over de islam, waarbij hij eigenlijk gewoon zegt van een miljoen Nederlanders willen wij een gebedshuizen min of meer sluiten, willen hun heilige boek, de Koran, afpakken, et cetera. Dat soort teksten heeft hij gezegd. Hij paspoort afpakken. Ja, hij heeft daar afstand van genomen natuurlijk, met name die laatste week in de campagne. Voor de verkiezingen heeft het in de ijskast gezegd. Ja. Van we gaan het nu niet doen, et cetera. Denk jij dat veel van die mensen die op hem gestemd hebben zoiets hebben van, eindelijk, hij stopt met die rare praatjes over de islam. En daardoor kunnen wij op hem stemmen. Of denk jij dat veel mensen toch bij hem uitkomen omdat ze toch het gevoel hebben van, ik ben blij dat er iemand zo ontzettend kritisch is op de islam. Denk jij dat het een soort struikelblok was voor veel mensen, of toch nog steeds ook een soort aantrekkingskracht van Wilders? Ik denk dat het allebei speelt. En dat het moeilijk in te schatten is hoe die verhouding precies ligt. Tegelijk denk ik, je moet ook geen hele harde knip tussen die 37 zetels en de rest van de samenleving leggen. Ik denk dat onder druk en onder angst heel veel meer mensen zich xenofobisch zouden uiten. Zelfs misschien mensen met veel geld die nu dus met hun voeten stemmen door naar de Utrechtse Heuvelrug te verhuizen. Ik denk van, ja, dat xenofobie is een soort latent iets wat klein kan blijven en heel groot kan groeien. Ja? En ja, ik vind het een moeilijk vat op te krijgen. Geeft iedereen er ook eerlijk antwoord over? Van ja, welk deel is nou daar heel diehard in? Ik zag wel een onderzoek is er ook nog een groep die nog een puntje even van, heeft het misschien, ook al durft niemand het te zeggen, gespeeld dat Yeşil Göz vrouw en een migratieachtergrond had, dat dat ook nog een stukje rechtervleugel misschien van die partij naar PVV. Ik zag wel een onderzoek langskomen uit 2021, meen ik, waarin een derde van de PVV-kiezers toen zei van, het mag wel een tandje minder als het gaat om al die anti-islam-retoriek. Het zou wel kunnen dat een aantal mensen heeft gedacht van, nou, hij is milder. Ja. Dat gek is er een beetje af. Ja, zeker omdat natuurlijk in de tussentijd iemand als Baudet is opgestaan. Ja. Dat dan hij ineens nu gematigd lijkt, hoewel ze ooit andersom begonnen. Ja. En je moet bedenken, hier zitten allemaal politieke junkies, maar dat lang niet iedereen alles heeft meegekregen. Nee. Nee. En zeker jongere mensen niet. Nee. Zoiets als dat op dat podium staan met minder Marokkanen. Ja. Dat is zoiets hard. En ja, 2011 was het zelfs al. Okay. Zo lang geleden. Maar als je het hebt gevolgd, dan staat dat nog helder voor de geest. Dan denk je, ja, premier onwaardig als de pest. Maar ja, voor anderen is dat, dat nog iets, weet. Het ligt in de samenleving heel anders, denk ik. Als u later bent ingeschakeld, ik praat vannacht met electoraal geograaf Josse de Voogd en vaste gast theoloog Stefan Paas over Wilders en waarom Nederland verrechts is. Want dat is toch wel aan de gang geweest de afgelopen verkiezingen. Het was altijd een beetje 50-50. Tenminste, 20 jaar geleden was het een beetje 50-50. Links van het midden en rechts van het midden in Nederland. Maar nu is dat toch duidelijk niet meer het geval. De verhoudingen zijn nu een beetje 50-30, geloof ik. Dan denken mensen, hij verrekent zich, want het is toch 70-30. Maar je hebt dan ook nog een groep die zich echt tot het midden rekent of zoiets. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar in ieder geval, die zijn er nog. Die zijn er nog steeds. Stefan, je hebt een heel interessant draadje van de week. Jij is natuurlijk ook jouw theologische hersens te kraken over wat gebeurt hier nou allemaal in ons land. En jij zei, ja, misschien zit er ook wel een link met zingeving. Ja, dat heb ik van een Britse econoom, Paul Collier, die een boek heeft geschreven over de toekomst van het kapitalisme. Een heel interessante theorie, ik zag jou er nog even op reageren. Die zei, kijk, mensen hebben een aantal bronnen van betekenisgeving, van eigenwaarde. Dat is werk en opleiding. Dat is traditie, gemeenschap. Ja. En de natie, de staat. Ik ben Nederlander. Ik ben Brit. En in de afgelopen tientallen jaren met onze meritocratie, waarin je de opleiding jezelf steeds kunt verbeteren, is er een groep mensen die de eigenwaarde eigenlijk nog maar uitsluitend ontleent aan opleiding, baan. En tegelijk dat ook nog eens extra benadrukt door af te geven op die andere bronnen van zingeving. Die volkswijken waar die allemaal oranje gekleurd zijn met voetballen. Ja. Dat padje PR gedoe. Daar staan we boven. Om de natie en traditie en gemeenschap. Voor mensen die minder succesvol zijn in baan of opleiding, zijn dat eigenlijk de bronnen van betekenisgeving. En dat zorgt wel voor, dat loopt waarschijnlijk ook een beetje langs die lijnen van opleiding waar je het net over had. Praktisch of theoretisch of lager of hoger, voor je het maar wel zeggen. Dus dat daar betekenisgeving een rol speelt, zeker. Dus jij schetst eigenlijk de gemiddeld, de wat hoger opgeleide, die kunnen betekenisgeving halen uit een baan of een opleiding. Leuke baan, opleiding, zingeving, leuke identiteit. Mensen om je heen. Als zij per verjaardag komen, dan voor mij, we hadden een keer een hoogleraar arbeid en zingeving, Bruska Verzandvoort. Die zei dat ook, dat het tegenwoordig op verjaardagen is heel gebruikelijk. Als een van de eerste dingen. Wat doe je? En dat je het hebt over je werk, want dat verschaft een identiteit. En dat jij schetst dus bij mensen die gemiddeld wat praktischer opgeleid zijn, dat zij sneller de identiteit halen uit een natie. Nationalisme eigenlijk. Dat jou een identiteit verschaft. Want veel mensen zijn nu eenmaal wezens die een identiteit nodig hebben. Mensen met minder bevredigend werk. Niet elk persoon met een praktische opleiding heeft natuurlijk saai werk. Die hebben, sommige mensen hebben heel leuk werk. Ja. Maar mensen die inderdaad weinig zinvol werk doen voor hun eigen... Het kan ook heel hoog opgeleid. Het kan, maar het, grosso modo zijn het meestal mensen die wat minder verdienen... die wat minder leuke baan hebben, die wat minder opleiding hebben... dus wat minder mogelijkheden om ook een goede baan te verwerven. De bronnen van zingeving zijn dan veel meer die andere... waar juist die bovenlaag op afgeeft vaak. Herken je dit, Josse? Ja, heel sterk. En ik denk dat dit ook het overkoepelende verhaal eroverheen is... waar migratie een deel van is. Inderdaad, wat ik net al zei met dat voorbeeld... van je kunt in dezelfde straat leven en het heel anders beleven. Ja. Omdat de een zijn identiteit heeft in die universiteit verderop... en de ander had dat in zijn straat die dan verandert. Ik zie het ook voor mijn neus aan mijn eigen hofje. Ik denk, helemaal prima hier. Terwijl een ander denkt nog terug aan hoe het eerst was... met meer homogene bevolking, dit en dat. Ja. Dus dat speelt heel sterk. En ook de andere punten die je noemde van het type werk... zingeving in relatie ook tot ontkerkelijking. Het valt op de van oudsher katholieke gebieden... dat die meer op de PVV stemmen. Ja. Daar is echt een zingevingsgat gevallen, lijkt het. Het is soms wel moeilijk uit elkaar trekken. Het zijn meerdere verbanden. Maar ik neem bijvoorbeeld het westen van Brabant. Dat stemt veel meer op de PVV en veel lagere opkomst... dan je zou verwachten op grond van de... inkomens bijvoorbeeld, op grond van bevolkingssamenstelling. Terwijl het hele Noordoosten, dat is nu wel een beetje veranderd... die hele stikstofkwestie heeft ook een rol gespeeld... maar stemt eigenlijk minder op protestpartijen dan je zou verwachten. Ja, wat zijn daar verschillen? Toch dat daar dat sociaal kapitaal, zeg maar, onderlinge verbondenheid... is in het Noordoosten veel sterker. Waarom is dat daar sterker? Toch al eerder heeft die ontkerkelijking plaatsgevonden... en is daarna wat stabieler gebleven. Het zuiden is een soort tweederangs gebied lange tijd binnen Nederland geweest. Dat heeft effect gehad. En ook het type arbeid maakt uit. Je hebt daar veel meer familiebedrijven die ook nog de lokale voetbalclub steunen. Dat westen van Brabant, dat zijn allemaal logistieke hallen. In plaats van vroeger wat meer industrie met vakbonden en zo. Daar is echt wel een soort van ontheemding op allerlei vlakken. Ja. En je noemt dus ook ontkerkelijking. Nou ja, dat ziet wij in de ongelooflijke natuurlijk vaker verkennen. Het viel me ook op, daar zijn ook al cijfers van bekend blijkbaar... dat protestanten, je zei al katholieken... die stemmen bovengemiddeld veel op Wilders, hè, en meer dan het landelijk gemiddelde. Bij protestanten is dat aanzienlijk lager. Daar zou hij maar 10 zetels halen of zo, geloof ik... als alleen protestanten mochten stemmen. Vooral kerkgangers, hè? Dat is heel laag. Ja. Ja, bij kerkgangers is het nog lager. Dit het is wel moeilijk vergelijkbaar, omdat katholieken veel minder uitschrijven. Dus dat zijn meer cultuurkatholieken. Bij protestanten, wie dat nog is, is het vaak ook Heb jij een verklaring voor waarom protestanten grosso modo veel minder wilden stemmen dan landelijk gemiddelde? Ja, toch van oudsher een veel aangehaaktere groep binnen Nederland. Het Koningshuis was ook protestants. Zelfs in zuidelijke steden, waar een overgrote meerderheid katholiek is... zie je vaak dat de centrale kerk protestants is. Dat zegt iets over hoe Nederland eeuwenlang bestuurd is. Zijn jaren eeuwenlang voorgetrokken eigenlijk? Ja, eigenlijk waren de zuidelijke Nederlanden een beetje een soort interne kolonies. Windgewesten. Ja, en dat de generaliteitslanden. En bijna elke kerk is dus, katholieke kerk is uit het einde van de 19e eeuw... toen ze ineens wel grote kerken mochten bouwen. Die enorme torenspitsen, die donkerbruine stenen... bijna uit voorraad leverbaar, zoals het fotograaf Hans van der Meer... het ooit over straatmeubilair had. Zo geldt dat eigenlijk ook voor die kerk, van... Dat is overal gekopieerd. En vaak wel net in een tweederangs positie, maar dan wel hogere toren, zeg maar. Ja. Ette Leur is daar een heel mooi voorbeeld van. Schagen ook. Ja, je komt dat eigenlijk overal tegen. En dat heeft gewoon iets gedaan. En die gebieden zijn dus ook veel wispelturiger. Omdat nog heel lang hebben die massaal op de Katholieke Volkspartij gestemd. Terwijl protestantisme al wat meer verschillende stromingen had. Ja. Toen in een hele korte tijd ontkerkelijkt... KVP ook gefuseerd met protestantse partijen. En KVP was de katholieke partij die... Ja, opgegaan in het CDA. En precies die KVP-gebieden die zijn bij elke verkiezing... gewoon veel wispelturig in stemgedrag. Ja. Mensen hebben minder zoiets van... ik hoor bij een socialistische of liberale familie... of protestantse, zoals je in het noorden meer hebt. Ja. Dus die zijn veel losgeslagener. En, veel meer op drift, veel meer op zoek. Dus eigenlijk. Dat kan de ene keer kan de VVD wint daar extra. Nu hebben ze er weer extra verloren. Ja. Bij al die bewegingen van partijen is dat daar sterker. Die protestanten die zijn wat stabieler aangehaakt, zei je. Dus het is over heel Europa wel zo. Hoor. In Duitsland zie je dat ook. Het heeft volgens sommigen ook wel te maken met theologische verschillen. dat katholieken van ouds veel meer het idee hebben dat geloof en cultuur heel erg bij elkaar horen. Hm. En dat bij de protestanten heb je wat vaker groepen die zeggen, nou ja, dat zijn verschillende dingen. En ja. De cultuur kan prima seculier zijn. Juist graag zelfs, dan heb je ook vrijheid van godsdienst. Ja. En laten wij maar, dan kunnen wij ons ding doen. Dus er zit veel meer variatie in. En inderdaad, wat jij net aangaf, gaan ook vaker naar de kerk. En dus het zou nog kunnen dat de factor vooral is, ga je vaak naar de kerk? Ja, is dat belangrijk? Of ben je katholiek of protestant, is misschien niet eens zo belangrijk. Maar vooral zie je vaak een kerk van binnen, hoor je bij een gemeenschap, heb je vertrouwen in instituties. Want het blijkt daaruit dat als je vaker naar de kerk gaat, dat je dan anders stemt? Ja. Op wat voor manier? Nou ja, minder duidelijk minder PVV bijvoorbeeld. Minder PVV, minder populisten. Ja, de onderzoeken die ik gezien heb, die zijn al ietsje ouder. Dus hoe het bij deze verkiezingen gegaan is nog iets anders. Ja, Marie Stont heeft het na de verkiezingen ook nog uitgevraagd. Oh, ja. Met op allerlei factoren. Dus ja, ook weer de automerken en de huisdieren en dat soort dingen. Ja. Maar ook inderdaad religie en kerkgang. Ja, ik blijf het lastig vergelijk vinden. Dus omdat de ene groep zich meer uitschrijft dan de ander. Ja. Maar hij zag inderdaad wel katholieken duidelijk meer PVV. Ja. En bij protestanten meer NSC. Dat zie je ook duidelijk op de kaart. Ja. Omdat dat Noordoosten veel meer eerste of tweede partij NSC is. Het lijkt alsof die nu ook aan het iets wat afhaken zijn van het establishment. Maar nog een tussenpositie kiezen. Van de net iets minder rabiate. Ja. Die willen de instituties nog beschermen. Hè? Ja. Dat is in ieder geval bij ons zicht wel duidelijk. Voelen zich daar blijkbaar ook meer deel van. Ja. Terwijl voor veel van die anderen zijn de instituties is de overkant. Of zo. Jij hebt er maar ook nog iets, Josse. Dat vond ik wel interessant. Ik had geen idee wat het betekent. De burgerschapszone. Ja. Dat ook interessant is om het daar nog over te hebben. Wat is de burgerschapszone? Ja, je kunt er verschillende namen aangeven. Ik zie het grofweg als een driehoek. Met zo'n heel klein uitlopertje helemaal tot Westkapelle, zeg maar. Walcheren in Zeeland. Die naar boven toe steeds breder wordt. Driehoek. Waarbij uiteindelijk het hele noordoosten van Nederland bij hoort. En dat is. De Bijbelbelt is de kern, maar het is toch wel veel breder. Het is grofweg alles wat van oudsher protestant was. Ook als dat ontkerkelijkt is, lijkt het minder afgehaakt. Dat zit toch. Mm-hmm. Je hebt toch culturele onderlagen die er nog steeds toe doen. Ook al is het nu ontkerkelijkt. Oké. Okay. Het katholieke Twente, het platteland daar, lijkt zich daar ook meer bij te voegen. Toch anders dan het zuiden van Nederland. Dus het lijkt toch echt vooral sterk rond die generaliteitslanden, dat tweede rangs gebied te draaien, meer dan misschien het katholicisme. Maar dat hele gebied kent veel vrijwilligerswerk. Ooit ook een onderzoek gezien, veel bloeddonaties en collectes bijvoorbeeld. Ja. Okay. Veel onderling vertrouwen. In Friesland noemen ze het Minskip, in het oosten meer nabuurschap. Ja. En dat gaat eigenlijk een beetje door de inkomens- en opleidingsklassen heen. Van dat Friesland gewoon is echt het omgekeerde van West-Brabant. Op grond van inkomen en opleiding had je het eigenlijk nog veel bozer verwacht. Ja. En dus die samenhang lijkt een soort demper op het onbehagen. Je hoort ergens bij. Ja. Ja. En dat is dan ook blijkbaar iets. Precies dat verhaal van Collier. Waar dat protestantisme dus ook blijkbaar een rol speelt. Dat toch een soort bedding geeft. Ook voor mensen die dan niet meer naar de kerk gaan, blijkbaar een culturele bedding waarbij het makkelijker is om aangehaakt te zijn en mee te doen in het sociale leven. Sterker, en daardoor ook minder boos te zijn of misschien minder. Ik denk een sterker organisatievermogen. Juist omdat men misschien al langer ontkerkelijkt was, is dat al meer op andere manieren. Je had natuurlijk ook veel vakbonden en zo in het noorden. Ja. Terwijl het zuiden veel meer de arbeiders onder de knoet werden gehouden. Vaak door opzichters ook weer uit het noorden. Dat zie je daar ook nog wel sterk. Okay. Ja, dus allemaal van dat. En van oudsher gewoon meer vertrouwen in overheid. Het is alleen wel. Ik denk wel dat dit jaar daar ook wel een beetje een kantelpunt is geweest. Dat BBB zat ook vooral in die hoek. Dus het is een beetje tweeledig. Enerzijds is het aantal kiezers op soort van protestpartijen of buitenstaanderspartijen, zoals we ze in de Atlas van Afgehaakt Nederland noemen, is enerzijds toegenomen. Maar tegelijk zie je dus ook wel een trek naar partijen die dat dan iets constructiever formuleren. Dus dat NSC en BBB toch vooral dat Noordoosten pakken. Brabant-Limburg, nadruk op de PVV. Het scoort allebei in beide gebieden, maar dat accentverschil is wel opvallend. Moet wat weer denken aan wat je in die vorige aflevering met ons uitlegde over de grens van de 80-jarige oorlog. Wat natuurlijk al eeuwen geleden is, maar dat nog steeds zoveel bepaalt in Nederland. De grens tussen katholieken en protestanten min of meer. En ons stemgedrag dus bepaalt, maar ook hoe onze huizen eruit zien, hoe dorpen zijn gebouwd en et cetera. Dus ja, dat blijkt ook hier weer een rol te spelen. Ook bij dat aangehaakt zijn, ook interessant gegeven wat ik tegenkwam, was dat Uit onderzoek bleek dat bijvoorbeeld de achterban van de ChristenUnie... dat die het beste financieel rondkomen van alle politieke partijen. En dat die ook het meest gelukkig zijn, zo ongeveer. Terwijl de PVV-achterban juist de meeste financiële zorg heeft. Het minst goed kan rondkomen. En ook het meest ongelukkig zijn. Ja, en dat is op basis van het verhaal wat jij nu neerlegt, Josse. Ja, dat past daarin. Ja, ik denk dat dit... Want, en de middelvinger ook. Uit losse kiezersonderzoeken en uit de geografie lijkt het bepaald niet zo dat de ChristenUnie correleert met rijkdom. Maar het lijkt erop dat de ergste armoede in ieder geval eruit blijft. En dat komt volgens mij toch wel heel sterk door. Dat hele sociale weefsel in die gebieden en onder die groepen... Ja, de grootste klappen eigenlijk gewoon opvangt. Ja, je staat er niet alleen voor. Ze hebben niet zozeer de hoogste inkomens, maar er is een soort vangnet blijkbaar tegen de meest tegen het naar beneden zakken. Dus dan krijg je toch al heel gauw een redelijk veilige middenpositie. Ja. En mensen worden vaak niet heel veel gelukkiger van nog rijker, maar wel ongelukkig van naar onder zakken. Met je hobbits, zeg maar. Hobbits? Christen, ja, van die hobbits. Van een lief, vrolijk volkje. Okay. Niet heel rijk, maar ze hebben een tuintje, ze hebben een huisje. Ja. Dat beeld heb ik er ook wel bij, ja. Ja, toch? En er kan best leed in zijn, maar wel dat het toch veel sneller wordt opgevangen... door dat organiserend vermogen vanuit de kerk of organisaties eromheen. Ja. Wie zijn de orks? Nee, dat hoef je niet te zeggen. Ik kom zo op. Maar ook, ik denk ook daarnaast wel iets van een levensinstelling... dat toch vanuit Calvinisme iets sneller misschien ook genoeg is. Iets zuiniger, ja. Waardoor je ook iets minder snel misschien die dure flatscreen op afbetaling koopt. Ik weet wel dat dat ook iets te makkelijk weer over de onderklasse vaak wordt gezegd. Want ik snap heel goed dat jij dat in december dat flatscreen koopt. Omdat in januari komt de gemeente langs... En krijg je geen kwijtschelding van de gemeentebelasting als dat bedrag op je rekening staat. Dus er zijn allerlei redenen waarom gedrag wat de bovenkant van de onderkant slecht vindt best wel rationeel is. Ja. Maar of gewoon voortkomt uit korte termijn denken omdat je overbelast bent. Dus daar wil ik even heel voorzichtig zijn. Daar geen oordeel over. Maar ik denk inderdaad wel dat het Calvinisme daar ook wel enige rol speelt. We zitten natuurlijk een beetje op die culturele factoren. Maar Stefan, jij bent theoloog genoeg misschien om te denken, ja, maar als je kijkt naar die hobbits, bijvoorbeeld de ChristenUnie en überhaupt die de kerk. Gangers die minder geneigd zijn populistisch te stemmen, blijkt uit onderzoek. Ja. Denk je dan ook als theoloog, ja, maar het is ook gewoon logisch als je bepaalde bijbelteksten continu op je afgevuurd krijgt elke zondag, dan ben je misschien minder geneigd om te stemmen op populistische denkbeelden, of is dat te makkelijk? Nou, er zijn wel theorieën die dat zeggen, met name onderzoek in Duitsland. Dat zegt dat je in de kerk constant aan het antipopulistische infuus ligt. Zo werd het gezegd in een artikel. En waar bestaat dat uit dan? Nou ja, dus inderdaad, heb je naaste lief, geef aan de armen. Het bidden voor de wereld. Het ontmoeten van verschillende mensen. Hè, dus dat je mensen uit verschillende klassen ontmoet in zo'n kerk. Al dat soort dingen kunnen matigend werken. En vertrouwen in instituties dat uitgestraald wordt. Een aarzeling die ik erbij heb. Ik denk dat daar veel in zit. Ik bedoel, het lijkt me toch ook wel vrij logisch. Als je elke week zit en dat soort verhalen hoort. Dan word je denk ik ook weer niet per se xenofober van of zo. Er kan ook een selectieproces een rol spelen natuurlijk. Er zijn gewoon ook heel veel mensen de kerk uitgelopen in de afgelopen decennia. Ja. En dat de groep over is gebleven die inderdaad... de hobbits zijn overgebleven. In die zin is het een beetje lastig te duiden. Het is natuurlijk ook... Het dubbele is natuurlijk ook... Je hebt ook in Amerika, waar Trump gekozen is, heel veel door christelijke kiezers. Je hebt natuurlijk ook andere landen, ook in Oost-Europa, waar populisme en de kerk wel goed samen lijken te gaan. Ja. Dus het is ook gelaagd. Het is niet universeel. Maar in Europa, dus ik heb onderzoek gezien uit Zweden, Duitsland en inderdaad ook Maurice de Hond in Nederland, die kerkgang correleert met stemmen op PVV. Daar lijkt het wel vrij consistent zo te zijn dat trouwe kerkgangers minder op dit soort partijen stemmen. Ja, okay. Om welke reden dan ook. Iets waar het maar weinig over gegaan is, door die heftige verkiezingsuitslag van vorige week, zou je bijna vergeten dat er een gigantische kaalslag is geweest bij de christelijke partijen. CDA 5 zetels, ChristenUnie en SGP 3 zetels, bij elkaar 11 zetels. Ter vergelijking, in 1989 kregen de christelijke partijen nog 40% van de kiezers achter zich. 60 zetels. Wat zegt dit jou, Josse, deze kaalslag? Van 60 zetels in 20 jaar naar 11. Nou, ik denk dat veel van die zetels toen ook als seculiere kiezers waren. Die in CDA gewoon een soort middenpartij of centrumrechtse partij zagen. Ja. Die ook bij de VVD hadden kunnen landen bijvoorbeeld. Soms ook een vluchtheuvel juist vanuit links in 2002. En dat nu een deel van dat geluid ook weer bij BBB en NSC zitten. Dus ja, het is iets geleidelijker gegaan. Ja. Maar ook wel de hele snelle ontkerkelijking dus van het zuiden. Dat is echt nog best wel recent. Dat is echt elke verkiezing opnieuw weer een nieuwe hap. Ja. Niet de grootste relatieve groei van PVV zie je nu eigenlijk nog in die laatste CDA-bolwerken van Oost-Brabant. Hm. Dus dat is elke keer weer een hap daaruit. Dat kunnen mensen zijn die nog ontkerkelijken, maar ook overlijdens. Hè? Want dat wordt soms gauw vergeten in als gebieden van politieke kleur veranderen. Ja. Dat het overlijden van mensen, het CDA in Oost-Brabant en de PvdA in Oost-Groningen. Ja, CDA-historicus Pieter Gerrit Kroeger zei een keer in onze podcast dat het CDA elke verkiezingen een paar zetels verliest aan het Kerkhof. Ja. Dat is dit dus. Ja, ja, en ChristenUnie misschien wat verloren door toch ook strategisch stemmen, maar dan naar alle hoeken. Ook naar NSC nodig overgestapt. Ik denk dat die best wel verwant zijn. Eigenlijk zat de ChristenUnie best wel op dat iets wat links-conservatieve geluid waar zo'n behoefte aan is. Alleen de C zat veel mensen in de weg die denk dat niet per se waren. Ja. NSC vult dat gat nu. En bij de migratie, de breuk van het kabinet, heeft de ChristenUnie natuurlijk zich juist verzet tegen de maatregelen tegen gezinshereniging. Ja. Dat over mijn lijk, zei Bikker. En dat zou er ook zetels gekost kunnen hebben. En wat ik ook merk, Stefan, ook in mijn omgeving, ook van mensen die christelijk zijn, het is gewoon vanzelfsprekender om niet meer op een christelijke partij te stemmen. Eerst was dat misschien toch een beetje een taboe. Van als christen, als kerkganger stem je op een christelijke partij. Dat is gewoon veel minder vanzelfsprekend nu. Dat zal je ook merken, denk ik. Is dan de kaalslag van de christelijke partijen misschien juist een teken van emancipatie? Van weet je, we zijn niet een soort zitten in eigen bubbel. We doen gewoon helemaal mee met de rest. Dat is toch niet? Ja. In ieder geval een vorm van ontzuiling. Ja. Dus het is minder voorspelbaar. Vroeger was dat natuurlijk sterker. Jij bent lid van die kerk, dus dan stem je die partij. Er waren natuurlijk ook mensen toen die PvdA stemden of zo. Maar dat waren hervormde mensen vaak. En dus dan ook zelfs daar kon je van zeggen, als je in die kerk zit en je stemt niet op een christelijke partij, dan stem je waarschijnlijk op die partij. Ja, ja, ja. Dat is allemaal veel voorspelbaarder, maar dat heeft met de verzuiling te maken. En dus het is niet alleen maar secularisatie. Dat speelt inderdaad zeker bij de katholieken een belangrijke rol. Maar het is ook dat mensen gewoon meer aan het zweven zijn geraakt. De laatste zeltje is eigenlijk nog de SGP. Daar kun je nog voorspellen bijna. Drie zetels. Bijna blind van die hebben volgend jaar of over 4 jaar weer 3 zetels. Ja. Zolang die kerken daar een beetje vol blijven zitten. Ja, ja, ja, ja. Die blijven dan het meest trouw. Al zag ik daar ook uit statistieken. Daar bleek dat heel veel kiezers daar weglopen. Dat gaat ook rechts ook, hè, naar PVV. Maar die kregen dan weer stemmen van de ChristenUnie-achterban erbij die de ChristenUnie te links vinden. Dus zo blijft dat een beetje in beweging. Maar je ziet wel over het algemeen een soort trek naar rechts toe. Bij alle partijen zie je dat eigenlijk natuurlijk. Ja, PvdA GroenLinks hebben het amper over gehad. Maar ja, Verenigd Links, daar ben natuurlijk ook heel veel van verwacht. En dat is uiteindelijk ook tegengevallen. Omdat dan misschien blijkt dat ook praktisch opgeleide, je zou kunnen zeggen misschien armere mensen die gebaat zouden zijn bij sociaal linkse politiek, dan vaak niet meegaan in de progressieve waarden. En dat is natuurlijk door dat PvdA nu voor GroenLinks nog meer heeft gekozen. Kijk, dat proces was al gaande, hè? Dat is natuurlijk niet nieuw. In die zin is een fusie misschien logisch, want ze zaten al erg op die progressieve lijn. Maar dit is er nog een extra bekrachtiging van. Dus dat heeft aan die kant ook weer opnieuw kiezen. Is dat zo wat ik net even in één zin zei? Dat de praktisch opgeleide mensen over het algemeen niet van die progressieve, inclusieve waarden hebben die PvdA en GroenLinks. Of ze hebben ze niet, of het heeft niet de hoofdprioriteit. Dat is het meer. Hè? Heel veel mensen vinden dat allemaal wel prima. Kijk, het is nog steeds zo dat over de lange termijn Nederland steeds progressiever wordt. Ook al wordt het stemgedrag rechtser. Dat komt gewoon omdat die voorhoede gaat gewoon nog veel harder. En daardoor ontstaat er afstand. Maar op zich, wat betreft tolerantie naar mensen met migratieachtergrond, seksuele diversiteit, is het niet zo dat Nederland heel erg conservatief wordt of zo. Nee, okay. Het is alleen, kijk, bij PvdA GroenLinks merkt je gewoon, en dat is niet in het verkiezingsprogramma of in die laatste campagneweken, maar dat is als je die mensen gewoon van nabij volgt, van waar worden ze boos om. Die thema's hebben een gigantische prioriteit. Daar zijn ze dag in dag uit, zag je ze daarmee bezig. Emancipatiethema's. Ja, en ook als je het daar volledig mee eens bent, Denk je nog van? Kom ik een beetje uit die hoek, maar merk wel van ja, maar jullie zijn zo hard die andere thema's vergeten prioriteit te geven. Ja, dankjewel dat je er was, Josse de Voogd en natuurlijk theoloog Stefan Paas. Ja, ik moest je een beetje afkappen, maar we praten zo meteen verder in de ongelofelijke podcast. Dan gaan we nog even doorpraten, ook met vragen van luisteraars die hier zijn. Dus ga het opzoeken, de ongelofelijke podcast. Nu op deze zender de wereld van BNNVARA. Ja, tot volgende week vanuit Utrecht. Wens ik u een hele mooie nacht. NPO Radio 1. 1 uur, ja, dat is...